นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโสกังวิรชังเขมังอิตัมมังคณมุตตมันณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลชีวิตติดไว้ที่ใจปฏิบัติไปทุกวันเกิดความสำคัญเกิดชีวิตอย่างยิ่งได้เทศมาแล้วถึง21กันวันนี้เป็นกันที่22เป็นมงคลที่37มงคลชีวิตติดไว้ที่ฝาอ่านวรรณคราวัสนาจำเริญอันที่จริงติดไว้ที่ฝาอ่านวรรณครามันก็ได้บุญทุกวันที่เราอ่านแต่ก็ยังได้บุญน้อยที่ถูกต้องปฏิบัติตามเช่นละเสวนาจะพาลานังไม่คบคนผ่านคนผ่านคือคนที่ตัดประโยชน์ตัวเองประโยชน์คนอื่นผ่านมาจากคำว่าสองพระตัวนั้นมาจากคำว่าสองละตัวนี้แปลว่าตัดพานแปลว่าผู้ตัดประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์โลกหน้าก็มีสองคือสัมปรายิกตประโยชน์กับปรมัตถประโยชน์เพราะนั้นคำว่าคนผ่านหมายถึงคนไม่ดีเอาความง่ายอะไรเป็นเครื่องวัดพระพุทธองค์ตรัสไว้ถึงลักษณะของคนผ่านคือทุจริตและจะมีความประพฤติชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีนี่เรียกว่าผ่านทางกายผ่านทางวาจาก็พูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนี่เป็นผ่านทางวาจาผ่านทางจะผ่านทางใจโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีอันนี้คือลักษณะของคนผ่านคนผ่านนั้นจะคิดก็คิดแต่สิ่งที่ชั่วจะพูดก็พูดแต่สิ่งที่ชั่วจะทําก็ทําแต่สิ่งที่ชั่วนั้นจึงชื่อว่าคนผ่านนี่ตามตัวหนังสือเรียกว่าพูดตัดประโยชน์อันประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคนพาลนี่ชอบตัดประโยชน์เพราะอะไรเพราะเขาไปทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจดังนั้นคนที่ประพฤติเป็นคนไม่ดีนักปราชญ์ทั้งหลายจึงสอนให้เว้นใครมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเคยสอนลูกไว้เมื่อครั้งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ว่าลูกเอ๋ยถ้าลูกจะไปเกิดเมืองมนุษย์แล้วถึงจะมีคนตายหมดในโลกเหลือคนเดียวแต่เป็นคนผ่านก็ไม่ให้คบอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าคนผ่านนี่คบแล้วไม่ดีคบคนผ่านผ่านไปประหาผิดมีแต่ถ้าปันไปทำชั่วเคยเห็นเด็กคนหนึ่งเรื่องแรกก็ดีดีแต่พอไปคบเพื่อนไม่ดีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่ตามเพื่อนเพราะครั้งที่สี่อยู่ไม่ได้เพื่อนชวนไปเที่ยวก็ต้องไปชวนไปกินเหล้าก็ต้องไปชวนไปนักก็ไปชวนไปโกงก็ไปผลที่สุดไปปลอมใบสุทธิติดคุกนั่นเพราะคนผ่านพาไปหาผิดก็ติดคุกติดตารางไปปลอมใบสุทธิเขาเข้ามันคบคนไม่ดีเป็นอย่างนี้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ผ่านอย่างนั้นไปผ่านผิดศีลธรรมไปดื่มเหล้ามดสุราเข้าก็เลยเกิดทะเลาะกันเอามีดเสียบคนตายอีกแล้วนี่ก็ผ่านเหมือนกันหรือพานอีกอย่างหนึ่งพานเล่นการพนันมีรถแท็กซี่อยู่10คันไปคบเพื่อนพอไปสนามม้านางเริ่มไปเล่นการพนันเข้าหมดทั้ง10คันเลยหมดเนื้อหมดตัวภรรยาน้ำตาเช็ดหัวเข่านี่อย่างนี้ก็พานคือโง่นั่นเองไม่ฉลาดต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเข้าใจผิดนึกว่าการพนันจะรวยผลที่สุดก็เลยซวยซะไม่ดีซะเพราะฉะนั้นผ่านในจึงหมายความในหลายอย่าง แต่เมื่อว่าโดยที่แท้พานก็คือความชั่วอยู่ที่ตัวของคนทุกคนนั่นเองแต่ใจของเราไม่เป็นพานแล้วใครจะมาชวนจากไหนก็ไม่ไปหรอกถ้าคนเป็นตัวของตัวเรียกว่าอ่านก็ออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังใครจะมาทำอะไรไม่คนอื่นจะมาจูงจมูกไม่ได้ต้องตัวของตัวนั่นแหละเป็นสำคัญที่สุดไม่ต้องให้คนอื่นมาจูงจะโทษคนอื่นนักก็ไม่ถูกถ้าว่าตามข้อเท็จจริงเขาชวนไปกระโดดเหวตายทำไมไม่ไปเขาเผาเล่าเขากำลังคิดในมุมกลับตัวสิเขาชวนไปทานของไม่ดีอุจจาระปัสสาวะเขาจะต้องทานด้วยหรือถ้าเราตั้งปัญหาทำนี้เราก็อาจจะเห็นนะนั้นมันอยู่ที่ตัวของเราต่างหากเมื่อเราเป็นตัวของตัวคนจะเป็นตัวของตัวต้องมีปัญญาที่จะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นนี่ต้องมีปัญญาอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังนี่ต้องมีปัญญาคนจะอ่านหนังสือออกต้องมีปัญญาอ่านภาษาไทยออกก็ต้องมีปัญญาทางภาษาไทยอ่านภาษาอังกฤษออกก็ต้องมีภาษาเท่านั้นอ่านบาลีออกก็ต้องมีความรู้ทางบาลีนั่นต้องมีความรู้คือต้องมีปัญญาดังนั้นทำอย่างไรเราจึงจะมีปัญญาปกครองตัวเองได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเจนังภาษาสติปัญญาปกครองคนถ้าคนไม่มีปัญญาปกครองตัวเองไม่ได้เมื่อปกครองตัวเองไม่ได้ไม่ต้องปกครองคนอื่นหรอกท่านยกตัวอย่างโบราณท่านเล่านิทานมีพระเจ้าแผ่นดินเมืองหนึ่งมีลูกชายจะได้ครองราชสมบัติแต่ก่อนต้องให้ไปฝึกไม่มีมหาวิทยาลัยเหมือนปัจจุบันนี้ต้องอาศัยนักบวชนักบวชสมณพราหมณ์ที่หรือดาบทนักพุทธชีภัยที่ท่านมีตบะกล้าบำเพ็ญธรรมนานอยู่ตามป่าตามเขาเป็นภิกษาปามุกอาจารย์ในเมืองต่างๆเก่งกล้าสามารถในวิชาพระเจ้าแผ่นดินก็ส่งลูกไปฝึกเพื่อจะกลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินรับราชสมบัติแทนพ่อในตามท่านเล่าไว้โบราณโบราณท่านเล่าไว้ก็น่าฟังอยู่เสร็จแล้วหลวงพ่อนะท่านให้โลกพระเจ้าแผ่นดินกับฟ้าชายเนี่ยรักษาข้าวแห้งคือท่านบิณฑบาตได้มาแล้วท่านก็มาเหลือทานเหลือฉันลูกศิษย์ทานแล้วก็ยังเหลือก็เลยไปตากข้าวแห้งไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเวลาไม่มีก็จะได้มาแช่น้ำแล้วก็จะได้มาหุงมาต้มกินได้ไม่เสียหายอะไรนั้นบอกว่าอ้าวให้หมอพิษเนี่ยรักษาข้าวแห้งให้ดีอย่าให้กามากินนะแต่เดี๋ยวไปเล่นไปประมาทซะกามากินข้าวแห้งพระก็ต้องเชี่ยนเมื่อหลวงพ่อท่านเชี่ยนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าโลกเจ้าแผ่นดินคือเจ้าฟ้าชายนี้ก็ต้องไปบอกพ่อว่าพระท่านเชี่ยนท่านตีจะอยู่ยังไม่อยู่จะกลับบ้านพ่อก็โกรธไปหาหลวงพ่อว่าเพราะอะไรแค่ข้าวแห้งเท่านี้ไปเสียดายทำไมอยู่บ้านดูลุงดูช้างเยอะแยะไปในรั้วในวังนอนพระท่านก็ตอบว่ามหาบพิตรอาตมาภาพไม่เสียดายแต่เสียดายคนคือโลกของมหาบพิตรนี่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อใช่ไหมล่ะใช่แล้วแค่ข้าวแห้งเท่านี้รักษาไม่ได้จะไปปกครองไฟฟ้าประชาชนทั้งประเทศได้หรือจริงอย่างท่านว่าก็เห็นด้วยนี่สำคัญอยู่ที่ไหนลองนึกตัวก็แล้วกันเพราะอยู่ที่ตัวของตัวแต่ละบุคคลใช่ไหมโบราณท่านว่าตัวสอนตัวฟังเอาจึงได้คนอื่นสอนให้เลยเล่าไม่ฟังเมื่อตัวของตัวเองสอนตัวเองนั่นแหละจึงจะถูกจะให้คนอื่นสอนแล้วแถมยังไม่เชื่อคนอื่นซะด้วยแล้วก็จะได้ประโยชน์อะไรมันก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาและปัญญาที่จะให้คนอ่านตัวออกบอกตัวได้ต้องมี3ขั้นขั้นที่1สุตตมยปัญญาคนที่ได้ศึกษาแล้วเรียนมามากก็เกิดปัญญาได้เช่นอ่านชีวประวัติของคนดีในอดีตการปางก่อนโน้นก็ดีในปัจจุบันที่ผ่านมาในโลกมนุษย์ก็ดีเช่นประวัติของคนดีมีไหมในสมัยพระพุทธเจ้าสร้างฐานะของตัวได้ดีมีไหมมีเช่นเศรษฐีไข่หนูแค่หนูตายตัวเดียวก็ยังสามารถเอามาเลี้ยงชีวิตได้โดยเชื่อคำของเศรษฐีตัวเองเป็นคนใช้ว่าหนูตัวนี้ถ้าคนมีปัญญาเลี้ยงตัวได้ ก็ต้องแน่แล้วท่านคงเห็นเหตุการณ์มาแล้วก็เอาหนูถือไปด้วยก็ไปขายให้คนเลี้ยงแมวแม่ได้เงินมาสามกหาปณะก็คอยค้าขายอันโน้นอันนี้เรื่อยมาจนกระทั่งสามารถมีเงินแล้วก็แม่แบ่งให้เศรษฐีส่วนหนึ่งเศรษฐีถามว่าเพราะอะไรก็เล่าเรื่องที่ตัวถือหนูตายที่ท่านเศรษฐีว่าใครมีปัญญาเลี้ยงตัวได้ได้เงินมาอย่างนี้แหละเออเศรษฐีว่าเด็กคนนี้มันฉลาดก็เลยยกลูกสาวให้แต่งงานจนได้เป็นเศรษฐีนี่แสดงถึงว่าชีวประวัติของคนที่ดีเด่นมาในอดีตกาลโน้นก็มีอยู่อย่างนี้แล้วเหมือนนึกถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะมีไหมสอนให้คนไม่ดีไม่มีหรอกอุทธานตาวินทติตนังคนหมั่นก็หาเงินได้วิริยนทุกขปันติติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรอุสุลาสยังอารัสยังจันติกังทิกสุติยังคนนอนตื่นสายนอนอืดนอนบิดขี้เกียจนี้แหละเป็นบ่อของความล้มจมของความวิบัติขอโทษของความจิบหายท่านว่าอย่างนี้นี่ประวัติปราพมสูตรนะว่าถึงเรื่องความจิบหายความเสื่อมความวิบัติมีเยอะมียกมาพอเป็นย่อๆเท่านั้นเป็นสังเขปถ้าเราต้องฝึกตัวเองการฝึกตัวเองฝึกด้วยปัญญาปัญญาที่จะฝึกที่จะปกครองก็มี3ชั้นชั้นที่1สุตตมยปัญญาเกิดจากการศึกษาเรียนดูชีวประวัติของคนดีแม้ในปัจจุบันที่คนดีก็มีเยอะแม้บางคนมาจากเมืองจีนอาตมาได้พบคนหนึ่งไปฉันเพลไม่รู้จักกันนิมนต์ไปฉันเพลที่บ้านสวดมนต์ให้เปิดโรงแรมใหม่อายุประมาณ75ปีในโอกาสเวลาฉันเพลก็คุยไปคุยมาถามคุณโยมมาจากเมืองจีนอายุเท่าไหร่10ขวบมีเงินติดตัวมา10บาทโยมก็เล่าให้ฟังเองแล้วก็มาทำมาค้าขายในเมืองไทยจนกระทั่งมีโรงแรม500ห้องเปิดใหม่120ห้องที่นิมนต์ไปเปิดไปเจิมป้ายเจิมอะไรให้วันนั้นโยมบอกว่าท่านเจ้าคุณประเทศไทยนี่ไม่อดไม่อยากหรอกขอให้ขยันแล้วก็อย่าเล่นการพนันอย่าดื่มเหล้าเมาสุราผมบุหรี่ก็ไม่สูบสุราก็ไม่เอาการพนันก็ไม่เล่นนี่แสดงถึงว่าอันลักษณะของคนดีอย่างนี้ยังสามารถปกครองตัวเองได้จากเงิน10บาทจนเป็นเศรษฐีน้อยๆนี่คืออ่านตัวออกไอ้อีกคนหนึ่งไม่นานมานี้บอกว่าพ่อมาจากเมืองกีแม่มาจากเมืองจีนเดือนที่แม่ยังอยู่อายุประมาณ82ปีพ่อตายแล้วท่านพ่อมานี่รู้สึกว่าพ่อนี่จะสุขกินฝิ่นสุขฝิ่นแล้วเงินทองจะให้ลูกเรียนหนังสือก็ไม่มีเพราะพ่อไปทำผิดซะไปดูดฝิ่นกินคัญชาซะแต่ก็ยังเลี้ยงลูกมาได้โยนับว่ายังดีโยนะบางทีก็ทำอะไรเต้าหู้ทำไรขายพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาแต่ไม่มีเงินที่จะส่งลูกให้ไปเรียนเป็นจบมหาวิทยาลัยเหมือนเขาก็เพราะพ่อไม่ได้ตั้งตัวให้มั่งคั่งสมบูรณ์ไปประมาทแค่น้อยนึงแต่ก็ยังดีที่เลี้ยงลูกมาได้ลูกโตขึ้นมานึกถึงความลำบากของตัวเองที่เป็นฉะนั้นก็ไม่ประมาทเล่าวลีไม่เอาท่านนั้นเที่ยวเตยไม่เอามุ่งหน้าทำมาค้าขายจนกระทั่งมีตึก4ชั้นแล้วมีรถมีลาสบายเนี่ยตอนนี้ส่งลูกเรียนหนังสือหนังหาอันนี้มีรถแท็กซี่ถึง20คันแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าสร้างตัวได้ดีนี่คืออ่านตัวออกอ่านชีวประวัติของพ่อตัวเองก็ยากจนมันจะไม่ให้ยากจนเหมือนอย่างที่พ่อพิมพ์มาลูกของเราจะต้องให้ได้ศึกษาเราเรียนและทำอะไรจริงจังมั่งคั่งสมบูรณ์ได้มันก็ต้องประหยัดต้องขยันหาเมื่อขยันหาเขาก็มีรถมีลาได้ถึง20คันถ้าได้วันคันละค่าเช่าวันละ150บาท20คันก็ไม่น้อยแล้วถึงค่าใช้จ่ายมันก็จะเสียบ้างก็ยังมีกำไรอยู่นี่คือถ้าขยันหาถ้าเรานึกถึงชีวประวัติของคนอย่างนี้ก็ดีนี่เพราะการศึกษาได้ยินได้ฟังเข้าทางหูดูทางตาเห็นคนอื่นทำมาเขาได้ดีไปดีเราก็มาสอนตัวเองได้เรียกว่าอ่านตัวออกแล้วก็บอกตัวได้ในสิ่งที่ชั่วไม่เอาแล้วใช้ตัวเป็นให้มันเป็นในทางที่ดีต้องอาศัยปัญญาอันนี้แค่สุตตมยปัญญาก็สามารถถือครึ่งตัวเองได้เช่นคนหนึ่งชื่อนายจันทร์เขาบวชมา ในแปลพระธรรมบทวิเวโรวันเนวิหารติพระพุทธเจ้าประทับอยู่สวนไผ่เขาศึกออกมาความรู้ก็น้อยมหาก็ไม่ได้เป็นถึงเป็นมหาก็มาค้าขายอะไรก็แค่นั้นแหละทำการทำงานก็ไม่ได้เงินเดือนสูงเขาก็เลยคิดปลูกกอไผ่เอาพระพุทธเจ้านั่นแหละพุทธานุภาพโป่งอยู่ใต้กอไผ่ก็เอาต้นไผ่มาปลูกกันแหละปลูกปีแรกก็มาไผ่ก็งามขึ้นงามขึ้นจนกระทั่งโตมันโตวันโตคืนขึ้นไม่ช้ามีหน่อไผ่ขายหน่อละ5 บาท 5 บาท มีเงินสมควรขึ้นเสร็จแล้วปลูกมากขึ้นปีต่อมาหน่อละ8 บาทโอ้ยเลยขายดิบขายดีเสร็จแล้วปลูกกล้วยหอมพันทองปลูกมะพร้าวแล้วก็ปลูกนอนมะนาวแตงไทยแล้วก็ปลูกกล้วยหอมพันทองปลูกปอสารพัดที่เขาจะปลูกผลที่สุดมีฝากเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเจริญรุ่งเรืองคนจนทั้งมีโรงแรม2 หลังใหญ่ๆสบายแล้วอย่างนี้เรียกว่ารู้จักสร้างฐานะสร้างตัวเองได้คือความขยันและความไม่ประมาทเพราะว่าเจ้าสรรเสริญว่าคนเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็ต้องหนึ่งต้องมีความขยันหา2ต้องรู้จักเก็บรักษา3ต้องรู้จักประหยัด4ต้องรู้จักคบคนดีเมื่อเรามีคุณธรรมอย่างนี้ก็สามารถตั้งตัวได้มั่งคั่งสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากนี่คืออ่านตัวออกขั้นต้นบอกตัวได้ขั้นต้นอ่านตัวออกบอกตัวได้ขั้นกลางเมื่อเรามั่งคั่งสมบูรณ์มีเงินมีทองแล้วอย่าประมาทอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปดื่มเหล้าแม่บุหรี่ควรงดก็ควรจะงดไม่ได้ประโยชน์อะไรเผาเล่นเฉยๆพอเมามาแล้วก็ไม่ได้เรื่องแล้วทุกคนเหมือนกันบางคนเมาขับรถคว่ำกระดูกหักลูกน้องตายก็มีตัวเองก็คางเหลืองอย่างนี้ก็เมาทั้งนั้นแล้วยังจะไม่เห็นโทษอยู่หรือนี่ก็เพราะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามทํานองครองธรรมโทษมันก็เกิดอาจจะถึงตายไม่ตายก็เกือบตายก็ได้มีคนหนึ่งพ่อแม่ก็มีชิ้นมีธรรมแต่ลูกคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าเมาสุราเพราะวันหนึ่งนึกสนุกอย่างไรไม่รู้ขับรถให้เพื่อนตัวยังเมาเหล้าขับอ้าวเดี๋ยวเดินขับไปซีไปซีมาเพื่อนก็ใจหายจากความแป๊บเดียวสลับเข้าไปชนท้ายรถบรรทุกเขาเลยตายเล็บ6 ศพเลยนี่เพราะเมาใช่ไหมขับรถประมาทพิฆาตชีวีขับรถระวังดีชีวีไม่อนาถถูกหลักแล้วขับรถประมาทกับฆ่าชีวิตของตัวเองพร้อมทั้งเพื่อน6 คนตายเรียบนี่แสดงถึงว่าประมาทใช่ไหมเมื่อไม่นานมานี้มีเด็กเป็นหลานของอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์เมาเหล้าทั้ง2 คนรถใหญ่เขามาก็ชนท้ายเขาตายทั้ง2 ศพมาเลยนี่เพราะประมาทที่ฆ่าชีวิตถูกต้องแล้วดังนั้นชีวิตของเราจะมีความสุขต้องอาศัยธรรมะจะเอาโลกล้วนๆอย่างเดียวน่ะไม่ได้หรอกต้องมีหลักธรรมะเพราะโลกอย่างเดียววิ่งไวถ้ามีธรรมะแล้วมันคอยดึงคอยกระตุกไว้จะเกินพอเพก็ดึงมาซะงั้นก็อยู่ในสายกลางเมื่ออยู่ในสายกลางมันก็มีความสบายไม่โลดไม่โผนเกินไปนักดื่มเหล้ามุสนาก็โลดโผนนิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเขายั่วเขายั่วโอ้ไม่ดื่มเหล้าตัวเมียอ้าวเท่านี้เหรอมาถึงเขาว่าเป็นตัวเมียแล้วก็เป็นตัวผู้วันเลี้ยงคำแล้วไปกลัวอะไรกับคำพูดแค่นี้ทีนี้มาอ่านตัวไม่ออกไปเชื่อคนอื่นเขาถูกเขายุเขาหลอกนิดนึงก็เชื่อแล้วผลสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนถึงตายคางเหลืองดังนั้นต้องอ่านตัวออกโดยอาศัยปัญญาศึกษาหล่อเรียนธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็นำมาใช้เพราะศีล5นี่แหละเป็นสมบัติอันสำคัญที่สุดถ้าทุกคนมีศีล5เสียแล้วความเดือดร้อนต่างๆนาเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าขาดศีล5แล้วก็เกิดขึ้นได้โดยไม่ยากเลยเพราะศีลนี่เป็นมนุษย์ธรรมธรรมจะประจํามนุษย์ดังนั้นประโยชน์ขั้นต่อไปพระองค์จึงตรัสไว้ว่า1ศรัทธาต้องมีความเชื่อต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า2ศีลต้องรักษาศีล5ให้มั่นคง3จาคะต้องสละในสิ่งที่ควรเสียสละอย่างเหล้าบุหรี่การพนันอย่างนี้ไม่เป็นของจำเป็นเลยเราควรจะสละไม่ควรจะหลวมตัวเข้าไปให้มัวเมาอยู่กับอบายมุขเหล่านี้เลย พราะถ้าคนศึกษาแล้วเรียนมาแล้วเห็นโทษแล้วตามที่พระเจ้าตรัสว่าคือเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์มาก็ถูกหลักแล้วท่านเรียกว่าสาธุนรธรรมธรรมะของคนดีคนดีเขาต้องมีธรรมะหนึ่งยายีนุยาตาเดินตามทางที่ผู้ใหญ่ท่านเดินมาแล้วผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์โน้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าสัตว์บุรุษทั้งหลายเดินมาอย่างไรมาถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเดินมาอย่างไรเราก็เดินตามอย่างนี้แหละข้อหนึ่งนะนี่คือคนดีเพราะเรายังไม่เจนวิธีเหมือนท่านเกิดมาทีหลังท่านก็ต้องเดินตามทางท่านสองอันลันจะปานิงปรวัตยสุอย่าทำลายฝ่ามือที่เปียกชุ่มหมายถึงอย่าลืมคุณของผู้มีบุญคุณครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าบิดามารดาพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราดังนั้นเราอย่าลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณท่านเหล่านั้นเป็นบุพการีพระพุทธเจ้าเป็นบุพการีของเราบิดามารดาก็เป็นบุพการีของเราสร้างประโยชน์ให้แก่เรามาก่อนพ่อกับแม่เหมือนกันพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมาประเทศชาติเป็นเอกราชกับพระมหากษัตริย์ไม่ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณเหล่านี้เรียกว่าเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เศร้าโศกสีหนึ่งเดินตามทางที่ผู้ใหญ่ท่านเดินแล้วสองไม่ทำลายฝ่ามือที่เปียกชุ่มคือเป็นคนกตัญญูกตเวทีแม้เพียงต้นไม้ที่อาศัยร่มเงานิดเดียวก็ไม่ให้ทำลายนิสัยของคนดีเป็นอย่างนั้นไม่ประมาทไม่มัวเมาแล้วก็ไม่ทำลายไม่เนรคุณคนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีแต่ความสุขความเจริญเท่านั้นแหละมีศรัทธาเชื่อมั่นต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของปู่ย่าตายายครูอาจารย์และก็มีศีลห้ามันเป็นนิดมีจาคะเสียสละในสิ่งที่ควรเสียสละละในสิ่งที่ควรละสิ่งไหนผิดสิ่งไหนไม่ถูกและเลิกเว้นเลยแล้วก็มีปัญญารู้จักทางแห่งชีวิตวิถีทางแห่งชีวิตทางไปนรกนี่คือโทสะอย่าเป็นคนใจเร็วด่วนได้ฝึกให้เป็นคนเย็นทางไปเปรตอสุรกายจะเห็นแก่ได้จะเป็นคนมักมากได้ต้องได้โดยสุจริตผิดศีลผิดธรรมอย่าเอาเป็นอันขาดแม้จะไม่รวยเป็นเศรษฐีแต่ก็ไม่จนชาตินี้จะจนชาติต่อไปก็มีความสุขต้องคิดอย่างนั้นข้อนี้เราจะพึงเห็นได้เช่นครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตในบ้านมีเด็ก500คนถือไม้ถือท่อนดินตีงูพระเจ้าถามว่าพวกเธอทำไรตีงูพระเจ้าค่ะตีเขาทำไมล่ะกลัวเขาจะกัดฮะเขายังไม่ได้กัดหรืองูเรือนกลัวเขากัดไปตีเขาจะเนี่ยนี่ไปเบียดเบียนเขาพระองค์ตรัสว่าคนที่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้ความสุขในโลกแสวงหาความสุขเพื่อตัวเองแต่ไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยไม่ได้ความสุขในโลกหน้าคนที่แสวงหาความสุขพูดตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นนั้นแหละจึงจะได้ความสุขในโลกหน้าผลที่สุดเด็กเหล่านั้นก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ตีงูตัวนั้นตายละวางทิ้งคนดินเข้ามากราบฟังเทศพระองค์ก็จับนั่งกรรมฐานสำเร็จเป็นพระโสดาเลิกแล้วนี่อ่านตัวออกบอกตัวได้แล้วใช้ตัวเป็นแล้วอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังบอกให้เลิกก็เลิกแล้วไม่เอาแล้วตายก็ไปเกิดสวรรค์หมดนี่อย่างนี้เรียกว่าอ่านตัวออกแท้ต้องเป็นอย่างนี้บอกจะได้ต้องเป็นนี่ฟังสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาเลยว่าคำเดียวก็เลิกแล้วนั่นแหละเรียกว่าคนดีเดินตามทางที่ผู้ใหญ่ท่านเดินเด็กเหล่านี้เดินตามทางพระพุทธเจ้าแล้วไม่ละเมิดคำสอนแล้วและก็ไม่ประทุษร้ายมิตรหมายความว่ามิตรคือผู้ที่หวังดีต่อเรานี่เราไม่ทำลายไม่ประทุษร้ายถึงอย่างไรก็ทำไม่ลงแล้วแค่ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่เรานั่นก็ถือว่าเป็นมิตรมิตรแปลว่าหวังดีแม้ต้นไม้จะพูดไม่ได้แต่เขาก็ให้เหมือนกับพูดได้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะเขาให้เราอาศัยร่มเงาได้สบายก็เพราะต้นไม้ต้นนั้น เขาพูดไม่ได้จริงแต่เขาก็มีคุณแก่เราเรายังจะตัดยังในเราคนเขามันก็ไม่ดีแล้วสิขนาดต้นไม้พูดไม่เป็นยังไปทำร้ายเขานี่มันจะแค่ไหนแล้วนี่เขาเรียกว่าคนพิษประทุษร้ายนิดนิดคือคนมีเป็นที่พึ่งได้กัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีกูเป็นในพึ่งได้เรียกว่ามิตรเท่านั้นแม้ต้นหมากรากไม้ก็ใช่ชื่อว่าเป็นมิตรในทางโลกเหมือนกันเพราะเราได้พึ่งพาอาศัยเขายิ่งเป็นมนุษย์เลยกันแล้วเขามีประโยชน์ต่อเราเนี่ยเขาห้ามมาเหตุในละคนถ้าคนในละคนแล้วเขาไม่คบกันแล้วคบแล้วก็ไม่มีหวังดีคนในละคนคนนี้พระพุทธเจ้าว่าสัพพัญเจปตวิงทัชชาเนวนังอภิราธีถ้าคนนิสัยคนในละคนคนแล้วจะเอาขืนแผ่นดินให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่พอมันก็ยังในละคนได้อยู่อย่างนั้นแหละจึงห้ามคบคนในละคนคนคนไม่รู้จักบุญคนคนในข้ามคบไม่ดีเลยต่อไปข้อสุดท้ายอสตรีนังคืออย่าตกอยู่ในอำนาจของความขาดสติของคนลืมสติก็ใช่หรืออย่าตกอยู่ในอำนาจของความเป็นนักเลงนักเลงเช่นนักเลงเล่านักเลงหญิงเป็นต้นก็ใช่อสตรีนังแปลว่าไม่มีสติก็ได้หมายถึงสตรีก็ได้แต่ในที่นี้ความหมายก็หมายถึงไม่ตกอยู่ในอำนาจของนักเรียนหญิงแต่ตามตัวหนังสือหมายได้ทั้งสองอย่างอสตีนังสตีอสตีนังคนไม่มีสติหมายถึงต้องให้เป็นคนมีสติจึงจะถูกถ้าไม่มีสติไม่มีความยั่งคิดไม่นึกถึงทุกข์ถึงโทษที่จะเกิดชั่วมันก็ทำได้เพราะนั้นต้องกรองสติต้องมีสติสตินึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดหมายถึงสิ่งนี้เราทำลงไปแล้วโทษมันจะเกิดอย่างไรความเสียหายจะเกิดได้อย่างไรเมื่อเรานึกเราคิดอย่างนี้แล้วนึกถึงว่าพ่อแม่จะเสียไม่ตระกูลเสียไม่แล้วจึงทำถ้าเสียแล้วอย่าไปทำหมู่คณะประเทศชาติบ้านเมืองจะเสียหายก็ไม่ทำแล้วเช่นอย่างไปค้าฟินเถื่อนก็ดีหรือไปค้าเฮโรอีนก็ดีหรือไปค้าปืนเถื่อนส่งไปให้ข้าศึกศัตรูมาเบียดเบียนประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้มันดีไหมล่ะได้กี่ล้านก็ไม่น่าจะเอาถ้าทำให้ประเทศชาติตกต่ำเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่น่าจะทำอันนี้สติมันคิดถ้าคนมีสติอ่ะถ้าคนไม่มีสติก็เห็นแต่เงินเงินทองโลภเห็นแต่กิเลสตัณหาเนื้อกว่าชาตินี้มันมีเงินมีทองเยอะก็พอแล้วอื่นใครจะเป็นอะไรช่างเขาถ้าอย่างนี้มันก็ขาดสติเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาปัญญารู้จักหนทางทางแห่งความดีแห่งความเจริญอย่างนี้จึงถือว่าเป็นลักษณะของคนดีต้องมีสติมีศรัทธาและต้องมีศีลต้องมีจาคะสละและก็ต้องมีปัญญารู้จักทางไม่ดีทางไปนรกโกรธนี่ก็ไม่ดีทางไปเปรตโลกโคงนี่ก็ไม่ดีหลงลืมคุณพ่อคุณแม่คุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์คุณพระเจ้าแผ่นดินเหล่านี้ก็ไม่ดีต้องเดินทางสายกลางตั้งมั่นอยู่ในศีลสร้างบุญสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์เจริญสมถะวิปัสสนาอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีปัญญาถ้าอย่างนี้เราประโยชน์โลกหน้าก็หวังได้ง่ายแล้วยังไม่พอนะพระองค์สอนให้เอาประโยชน์อย่างยิ่งอีกตายไปแล้วเราก็ต้องเกิดอีกถ้าไม่จากเกิดอีกก็ต้องปฏิบัติกรรมฐานเป็นปรมัตถประโยชน์ชีวิตเพียงแต่ว่าวิรชังปราศจากทุรีปราศจากกิเลสตัณหาแม้ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแต่ก็ยังดีอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่เพราะเราไม่ได้ทำชั่วเราตั้งอยู่ในทำนองครองธรรมแล้วก็ชื่อว่าเรามาดีจะตายจากโลกนี้ก็ชื่อว่าเราไปดีมาให้ดีมีธรรมประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเหมือนยังโยไปให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชูดีจะอยู่แบ่งภาคมาจากเอ๋ยโบราณท่านว่าไปที่ไหนก็ตามถ้ามีคุณธรรมแล้วก็ดีดังนั้นคนจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ที่ใจใจได้ฝึกฝนอบรมแล้วมันดีเท่านั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งเกิดจากการศึกษาและเรียนก็ปกครองคนได้แต่ไม่มากนักปัญญาขั้นที่สองเกิดจากกินตามปัญญาอันนี้ก็ปกครองตัวเองได้คนอื่นได้แต่ก็ยังไม่วิเศษนักเอ้ายกตัวอย่างมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นคนจนจนวันหนึ่งไปหาขอทานไปหาอ้อแบกไถไปรับจ้างไถนาผ้าเก่าๆขาดๆเพราะจะไม่มีสตางค์ไม่มีเงินมีพระองค์หนึ่งไปเห็นเข้าก็เลยนึกว่าโยมให้โยมบวชไม่ดีเหรอ โอ้ยพระคุณเจ้าคนอย่างผมนี่จนๆนี่ใครจะบวชให้บักขันจะบวชให้เอาไหมล่ะเป็นพระคุณแล้วบวชก็บวชครับก็ยังแบกไถไปไว้ต้นไม้หน้าวัดนั่นแหละท่านก็อาบน้ำคนหัวให้บวชให้เป็นพระเสร็จแล้วอาหารสมัยนั้นอุดมสมบูรณ์พระไม่มากนักเขาก็ถวายพระก็สาฉันอาหารอุดมสมบูรณ์นมเนยเกิดกิเลสขึ้นราคะตัณหาเกิดและอยากศึกแหละจะอยู่ไปทำไมศึกดีกว่าโน่นหางไถของเรายังอยู่ต้นไม้โน่นผ้าเก่าก็ยังอยู่ศึกไปนุ่งผ้าเก่าไปหารับจ้างเถอะนะขั้นไปถึงต้นไม้ยืนนิ่งได้สติดูหางไถก็เลยสอนตัวเองอหิลิกะนินลักชะดูก่อนเธอผู้ไม่มีอย่างอายเธอบวชมาแล้วคนหัวนุ่งเหลืองเวลาอยากศึกอยู่เหลือพอสอนตัวอย่างนี้สติได้ขึ้นมาแล้วสอนตัวได้มันก็สังเวชสลดใจว่าไม่มีประโยชน์อะไรถอยกลับไปนั่งกรรมฐานกิเลสเกิดอีกมาอีกจนกระทั่งตนหญ้าตายเรียบเป็นถนนเป็นทางเตี้ยนไม่ช้าไม่นานท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ไปทางมันก็รกพระภิกษุสามเณรน้อยก็เยอะเย้ยหลวงพ่อครับวันนี้ไม่ไปหาอาจารย์เหรอโน่นอาจารย์หลวงพ่ออยู่ต้นไม้นั่นเวลาฉันมีความเกี่ยวข้องฉันก็ไปทีนี้ฉันไม่เกี่ยวข้องแล้วเท่านี้แหละฟ้องพระพุทธเจ้าหาว่าอวดอุตริอวดว่าตัวได้มรรคได้ผลแล้วพระเจ้าก็เรียกไปพระองค์ทราบสอนพระสอนเณรว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเตือนด้วยตัวเองด้วยตนเองลูกของฉันพ้นแล้วหมดแล้วเครื่องผูกไม่มีแล้วความเกี่ยวข้องไปแล้วคือหมายก็มาเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระองค์เรียกว่ามะมะปุตโตบุตรของฉันลูกของฉันนั่นแหละพระองค์จึงตรัสเป็นคาถาว่าอัตตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตตนาจงพิจารณาตนด้วยตนเองอัตตาวะอัตโนคติตัวของเราเป็นครูของเราเป็นคติของเราเป็นนายของเราสอนเราได้ดีกว่าใครทั้งหมดคิดชั่วเราก็รู้คิดดีเราก็รู้ผิดเราก็รู้ถูกเราก็รู้ไม่ต้องมีใครมาสอนก็รู้ได้ถ้าหากว่ามีสติมีความคิดหน่อยแล้วรู้ได้เห็นไหมแต่จะรู้แล้วจะฝืนทำเท่านั้นถ้าคนอ่านตัวออกบอกได้เลยเขาไม่ทำแล้วเพราะเหตุไรอัตตาหิอัตโนนโธเพราะหวาดกลัวของเราเป็นที่พึ่งของเราโสอัตถคุตโตสติมาสุขังภิกขุวิหาหิสิถ้าบุคคลใดคุ้มครองตัวเองได้อ่านตัวออกบอกได้อย่างนี้เห็นภัยอย่างนี้แล้วจะอยู่สบายอยู่ที่ไหนก็สบายตัดสมาสังยมะอัตตานังเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงคุ้มครองตัวเองปกครองตัวเองอันตัวออกบอกจะได้ใช้ตัวเป็นนั่นแหละอันตัวออกบอกจะได้ใช้ตัวฟังนั่นคือปกครองเองสังยมะสำรวมระมัดระวังโคปยมะคุ้มครองตัวเองให้ดีเหมือนอะไรเหมือนพ่อข้าม้าม้าอาชนัยวิ่งเก่งจะแข็งมากเอาเงินล้านเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาต้องถนอมม้าเหลือเกินถนนขรุขระก็ไม่ให้ไปเดินกลัวจะเท้าพลิกเท้าแพลงอะไรประเดี๋ยวจะแข็งไม่ดีมันจะขาดทุนไม่ได้กำไรแน่พอข้ามาเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันได้ก็ดีเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ควรจะลืมตัวไม่เท่าไรเราก็ตายจากโลกแล้วอย่าโจมเอ้ยชีวิตของคนไม่แน่นอนหรอกพระองค์แสดงสิ่งที่ไม่แน่นอนไว้ถึง5อย่างหนึ่งชีวิตตัง2พยาธิ3การ4เทหะนิเคปนัง5คติปัญจิตีชีวโรสสมิงอนิมิตตายนายะเรธรรมะ5ข้อหรือคุณธรรม4ประการนี้ไม่มีใครรู้ได้1ชีวิตความเป็นอยู่ใครจะรู้ได้ว่าเราจะอยู่ในโลกไปได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีบางคนโอ้ยกำลังตั้งอกตั้งใจจะมาหาพ่อหาแม่ครับตายกลางทางแต่เราก็มีนี่คือความไม่แน่บางคนไปค้าขายพอกลับมาไปรีศึกษาหรือเรียนต่างประเทศพอเรียนจบกำลังจะรับใบประกาศอ้าวรถชนตายสิแล้วเอาแต่กระดูกมาให้แม่ก็มีอาตมาเคยเห็นโอ้ยแม่ร้องห่มร้องไห้ไม่รู้น้ำตาหมดแล้วหมดอีกออกแล้วออกอีกส่งลูกไปเรียนหมดไปเป็นหลายแสนเป็นล้านแต่พอจะรับประกาศนียบัตรก็ดีใจเที่ยวเพื่อนเอารถพอไปเที่ยวไปชนซะตายเนี่ยเห็นไหมชีวิตตังชีวิตของคนรู้ไม่ได้แล้วเมื่อรู้ไม่ได้ก็อย่าประมาทอย่านอนใจเสียสองพยาธิความเจ็บมันจะขึ้นเวลาไหนก็ไม่จะทราบทั้งนั้นแหละ จ็บขึ้นเวลาไหนไม่ทราบอยู่ดีๆนี่บางคนอยู่ดีๆอ้าวถูกเขาทำร้ายซะแล้วกำลังทานข้าวประหารอยู่ก็ตายแล้วอ้าวบางคนเดินเที่ยวริมทะเลไม่รู้ขึ้นมาเลยซัดต้มเดียวลงทะเลตายเรียบอีกแล้วมันง่ายนิดเดียวความตายของมนุษย์นี่นั้นไม่มากเลยไม่นานเลยนะความเจ็บก็ไม่ยากไม่เกิดขึ้นวินาทีใดก็ได้ความตายก็เสมือนกันแล้วที่ทิ้งร่างของเราก็เหมือนกันไม่รู้จะไปทิ้งไว้ที่ไหนบินอยู่บนฟ้ามันก็ตายได้ลงพื้นดินมันก็ตายได้ในน้ำก็ตายได้เข้าไปอยู่ในป่าในเขามันก็ตายได้มันมีอะไรแน่นอนทั้งนั้นแหละนอกจากนี้ก็ที่คติที่จะไปเกิดเหมือนกันจะทำอะไรคนที่ตายก็ตายไปก็ต้องเอาไปฝังกันนะคนที่ยังก็สร้างคนดีให้มากขึ้นเป็นครูเป็นเทวทูตเตือนเราสอนเราแล้วไม่ให้ประมาทเมื่อเรานึกอย่างนี้ก็ไม่ใช่มันนั่งงอมืองอเท้าหมายความว่าอยากรวยก็หาแต่พร้อมกันนั้นต้องให้เป็นสุจริตอย่าเอาทุจริตเพราะผลมันเป็นทุกข์กี่ล้านพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยห้ามแต่ต้องให้ถูกทางนะจะไปโกงเขาจะไปประทุษเพื่อพืชทุจริตเอาโดยทุจริตเลยกินน้ำทองแดงนี่ก็ไม่ดีแล้วไม่เอาแล้วนั้นต้องอาศัยธรรมะนี่คือปัญญาเป็นเครื่องปกครองคนนะส่วนปัญญาขั้นสูงก็คือวิปัสสนาปัญญานั้นปกครองได้เด็ดขาดเหมือนตัวอย่างที่เรามาแล้วญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายจิตของเราจะปราศจากกิเลสมลทินก็ต้องอาศัยฝึกเราจะฝึกอย่างไรเราจึงจะได้อย่างนั้นเราก็ต้องฝึกตามธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าวิระชังจิตปราศจากกิเลสนี่เลยเป็นมงคลนั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าใจดีแล้วทำอะไรดีทั้งหมดคนเราแล้วทำอะไรใจจึงจะดีมันต้องมีหลักยึดคือต้องมีธรรมะแปลว่าจิตปราศจากกิเลสวิระชังหรือว่าเป็นมงคลนั้นสูงสุดประการหนึ่งจิตปราศจากกิเลสกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองก็หมายความว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ใดแล้วยอมทำใจของท่านผู้นั้นให้เกิดความเศร้าหมองเหมือนกันกับทุลีทุลีตามปกตินั้นย่อมจับอยู่ตามโต๊ะเขียนหนังสือบังโต๊ะวางสิ่งของบังหลังตู้บังกระดานพื้นบังที่นอนบังถ้าเราไม่กวาดไม่เช็ดไม่ถูมีแต่จะเพิ่มพูนความสกปรกขึ้นทุกๆวันเท้าเหยียบกดติดเท้ามือจับกดติดมือถูกตัวก็คันทำให้เกิดอาการคันตามตัวบ้างถูที่ไหนถูกที่ไหนก็คันที่นั้นข้อนี้ฉันใดกิเลสทั้งหลายก็ฉันนั้นเกิดกับใครก็ทำกายวาจาใจของคนนั้นให้สกปรกเช่นกันเพราะอะไรเพราะมันตัวเนื้อแท้มันสกปรกในกิเลสมันไม่ดีก็ทำคนใจคนนั้นให้ไม่ดีไปด้วยกิเลสนั้นมีมากมายเหลือจะนับจะประมาณแต่เมื่อจะกล่าวโดยเฉพาะส่วนใหญ่ๆแล้วก็มีอยู่3คือโลภะความโลภหรือตัณหาความอยากโทสะความโกรธโมหะความหลงเมื่อจะกล่าวโดยส่วนกลางก็มีถึง10โลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงมานะความถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดวิจิกิจฉาความสงสัยหลังเลใจถีนมิทธะท้อใจอ่อนใจอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญตาหิริกะไม่ละอายบาปอโนตตปะไม่กลัวบาปนี่กิเลสทั้งนั้นทั้งสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วก็เดือดร้อนฆ่ากันตายเมื่อจะกล่าวโดยส่วนละเอียดมีถึง 1,500 ครั้งหนึ่งมีคนถามปัญหามาว่ามีผู้ถามปัญหาไปว่าอยากจะทราบว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108มีวิธีคำนวณอย่างไรขอให้อธิบายเอาอะไรตั้งเอาอะไรโคนและบวกจึงจะได้ผลลัพธ์เป็น 1,500 หรือเป็น 108อย่างนี้ก็น่ารู้เหมือนกันเอาล่ะลองดูสิตัณหา 108กิเลส 1,500 นั้นท่านนับอย่างนี้จิตทั้งหมดนับเป็น1อารมณะวิชานลคณังมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะเจตสิกทั้งหมด52ดวงคงไว้ในตัวเรามีนิพพานรูปรูปสังเวชมาแต่กรรม18รูปลักขณารูป4อุปยยะสเนติชรตานิจตารวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็น75แล้วเอากิเลส10ไปคูณกิเลส10ที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้10คูณ75ก็ได้ผลลัพธ์เป็น750เกิดขึ้นในสันดานของตน750 เกิดขึ้นในสันดานของคนอื่น750บวกกันก็เป็น 1,500 นี่เรียกว่ากิเลส 1,500 บางคนอธิบายว่ากิเลสมันไป 1,500 ขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณกิเลสมันไปยึดขันธ์ 5บางคนอธิบายอย่างนั้นก็พอไปได้ตัณหา108นับกันอย่างไรตัณหา108นั้นตัณหาเกิดทางอายตนะภายใน6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปชอบใจนี่ก็เป็นตัณหาแล้วหูได้ยินเสียงชอบใจนี่ก็เป็นตัณหาจมูกได้กลิ่นหอมชอบใจนี่ก็เป็นตัณหาลิ้นได้รสอร่อยนี่ก็เป็นตัณหากายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจนี่ตัณหาใจนึกคิดอารมณ์ต่างชอบใจนี่ก็เป็นตัณหาว่าเป็น6แล้วทีนี้ตัณหาเกิดทางยตนาภายนอกอีก6คือรูปเสียงกลิ่นรสรูปนั่นแหละสวยฮะกิเลสของเราไปยึดว่ารูปนั้นสวยก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสของเราไปยึดว่าเสียงเพราะที่จริงเสียงมันก็อยู่ตามเรื่องของเขาเพราะมันไปเพราะมันก็เป็นเสียงแต่เราไปยึดว่าเสียงนี่เพราะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเราก็ไปยึดว่าอันนี้หอมอันนี้เหม็นหอมนี่ดีเหม็นไม่ดีไงกิเลสมันเราไปยึดเอาอยู่แล้วรสของมันอันนี้อร่อยอันนี้เค็มอันนี้หวานเพราะเราไปยึดนั่นมันจึงเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันก็อยู่ของเขาแล้วโผฏฐัพพะก็ไปยึดอีกอันนี้อ่อนนุ่มอันนี้สบายอันนี้ไม่ดีนี่แหละธรรมารมณ์นึกถึงอะไรต่างๆคิดแล้วดีสบายใจคิดแล้วไม่สบายใจอีกแล้วนั่นก็เกิดได้อีกรวมเป็น12ทีนี้ใน12นี่เป็นกามตัณหาที่เป็นอดีตอีก12กามตัณหาในอนาคตอีก12กามตัณหาในปัจจุบันอีก12เป็น36ยังมีวิภวตัณหาอีกในอดีต12ในอนาคต12ปัจจุบัน2ก็เป็น36วิภวตัณหาอีกอดีต12อนาคต12ปัจจุบัน12เป็น36 33ก็เป็น108นี่แหละเหตุเกิดของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้และวิธีที่จะดับกิเลสในขั้นต้นๆคือ1เหตุให้โลภะเกิดขึ้นมี2เหตุชอบใจชอบสนใจใส่ใจแต่คำพูดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสวยงามชอบสนใจใส่ใจแต่อารมณ์ที่สวยงามมันก็เป็นเหตุให้เกิดได้โลภะได้วิธีดับก็มี2คือมันสนใจใส่ใจคำพูดที่เกี่ยวกับอารมณ์ที่ไม่งามบ่อยๆมันสนใจใส่ใจอารมณ์ที่ไม่งามนั้นบ่อยๆเหตุให้เกิดโทสะก็มี2อย่างชอบสนใจใส่ใจคำพูดที่จะให้เกิดโทสะบ่อยๆแล้วก็ชอบสนใจใส่ใจในโทสะนั้นบ่อยๆอารมณ์ที่มาดีชอบไปพ่นเปี้ยนอยู่นั่นแหละไม่รู้จะละจะวางได้วิธีดับก็มีอยู่2อย่างมันใส่ใจคำพูดที่เกี่ยวกับเมตตาและให้เกิดเมตตาบ่อยๆมันเจริญเมตตากรรมฐานบ่อยๆเหตุให้เกิดโมหะก็มี2ชอบสนใจใส่ใจคำพูดที่เกี่ยวกับความเป็นคนตื้นๆไม่แยบคายแล้วก็คนบ้องตื้นชอบสนใจใส่ใจเพียงตื้นๆไม่แยบคายไม่สนใจกันปฏิบัติวิธีดับก็มี2มันสนใจใส่ใจแต่คำพูดที่ให้เกิดความสุขุมคำพิรภาพแยบคายมันใส่ใจสนใจในอารมณ์ต่างๆให้แยบคายเสมอๆคือต้องเป็นคนสุขุมมีเหตุมีผลหนักแน่นอันนี้เป็นวิธีเหมือนกันวิธีดับกิเลสตามที่กล่าวบรรยายมานี้เพียงเป็นตะทังคับอาหารชั่วขณะชั่วคู่ชั่วคราวละโดยการคมไว้ต้องดับได้ด้วยองค์ของธรรมะชั่วคู่ชั่วขณะเท่านั้นยังไม่สามารถดับได้โดยเด็ดขาดจะดับได้โดยเด็ดขาดต่อเมื่อเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วอันนี้แหละเป็นลักษณะของทุรีคือกิเลสความแตกต่างกันระหว่างกิเลสทั้ง3คือราคะท่านกล่าวไว้ว่าราโคโคอาวุโสอัปปสาวัตโธทันทวิราคีราคะมีโทษน้อยแต่ว่าคาช้าราคะนี่มันมีโทษไม่มากแต่มันคลายช้าโทโสมหาสาวัตโธคิดปะวิราคีโทสะมีโทษมากแต่ว่าคลายเร็วโมโหมหาสาวัตโธอันทะวิราคีโมหะมีโทษมากแต่ว่าคลายช้าโลภะนี่โทษน้อยแต่คลายช้าโทสะโทษเร็วมีโทษมากแต่ว่าคลายเร็วราคะนี่มีโทษน้อยแต่ว่าคลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนเจ้าโมหะนี้มีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยจิตจะปราศจากธุลีคือกิเลสได้โดยเด็ดขาดจริง ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องบำเพ็ญมรรค8ในแก่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วได้ผลแล้วจิตก็จะปราศจากกิเลสก็เป็นมงคลได้คือเป็นมหากุศลไม่นำกองทุกข์มาให้ได้รับแต่ความสุขใจทั้งภพนี้และภพหน้าได้ที่พึ่งอันประเสริฐเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้รักษาสัทธรรมปริยัติปฏิบัติประเวทให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าโดยปฏิปฏิบูชาและเป็นผู้พ้นจากกิเลสเลยกองทุกข์ตามสัตว์ตามส่วนของมรรคที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติมาเรื่องนี้ก็จะมีนิทานตัวอย่างก็หมดเวลาเสียแล้วนั้นจึงสรุปใจของว่าจิตของเราจะเกษมจิตของเราจะประเสริฐจิตของเราจะปราศจากโทรีก็มีอยู่อย่างเดียวคือฝึกด้วยอำนาจเจริญกรรมฐานฝึกขั้นต้นด้วยสุตตมยปัญญาศึกษาเรียนแล้วนำมาใช้มาคิดมากรองให้เห็นฝึกขั้นกลางด้วยจินตามยปัญญาตลอดจนเจริญสมถะฝึกขั้นสูงก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราฝึกอย่างนี้จิตของเราก็จะปราศจากมลทินปราศจากกิเลสปราศจากโทรีเราก็มีความสุขกายสบายใจคนที่ทุกข์ก็เพราะกิเลสหวนคนที่สุขก็เพราะเอากิเลสออกกิเลสมันเป็นหัวเหมือนเง่าอุตภิษนั่นแหละถ้ามันรากยังอยู่เง่ายังอยู่ฝนตกมาถูกน้ำเข้ามันก็ต้องงอกขึ้นมาเหม็นขึ้นมาอีกกิเลสของคนเหมือนกันสมเด็จพระสังฆราชอุปมากิเลสคนเหมือนกันหนอนที่มันเจาะหัวสุนัขมีสุนัขตัวหนึ่งหนอหัวมันเป็นแผลหนอนมันเจาะมันใส่ที่หัวสุนัขตัวนั้นนอนที่ไหนก็ไม่สบายนอนวนลุกกันอีกนอนวนลุกกันอีกทั้งคืนเลยไม่สบายเลยแต่พอเจ้าของเอายาฆ่าหนอนที่อยู่หัวนั่นตายแล้วนอนที่ไหนก็นอนได้คนเราก็เหมือนกันถ้ากิเลสยังอยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์ถ้ากิเลสไม่มีอยู่ที่ไหนมันก็สุขก็สบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่กวนใจและให้สมองก็คือกิเลสถ้าเราเอากิเลสออกนั่นแหละเรียกว่าอรทุลีล่ะเอาออกแล้วก็ไม่มีฝนไม่มีกิเลสกระจกก็ใสใจของเราก็สว่างหนทางดีก็เกิดขึ้นแล้วเราก็มีความสุขกายสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปีใหม่ก็จิตสดใสใจก็สบายหายหอยเหงาพ้นจากทุกสุขก็สบไม่ซบเซาโชคก็เข้าสู่เรื่อยไม่เฉยช้านี่คือเหตุให้เกิดความสวัสดีอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนายังไม่จบดีเป็นกันที่22แล้วเป็นมงคลที่37แต่ก็ยังไม่จบเห็นสมควรเจริญเวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์เนวาสารการเป็นในสิ้นสุดยุติโล่งแห่งการแสดงพระสัตมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยหัตถิไสยบุญญาเขตขอท่านผู้ใจบุญทลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญในลาภยศอายุวันนะสุขภละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจปรารถนาสัพพอัตถิทวีบูรณ์มโนนิยผลสิ่งใดขอสัพพอัตถิทวีบูรณ์มโนนิยผลสิ่งนั้นจงพันสำเร็จตามมโนปณิธานของท่านทั้งหลายจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเอิญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีพิคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง